السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المتبعين والمشركين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, anasema Allah tabaraka wa taala katika aya ya 16 ya suratu Saba: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Aya hizi mbili ambazo nimezisoma ndizo ambazo nitasafiri nazo katika kalima hii fupi kama ilivyotolewa maelezo. Ni kalima fupi ambayo tumewashikilia kalima hii wenzetu katika mashehe walimu wetu ambao bado wako njiani. Allah tabaraka wa taala katika aya hii ya 16 anasema laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya, hakika ilipatikana aya, ibra, mazingatio kwa watu wa Saba'i, hakika aya, ibra, mazingatio yalipatikana kwa watu wa Saba'i. Nitanguliza hii aya kwa yale ambayo yako mbele katika hadithi aliyotaja al-Imam at-Tirmidhi na ameisahihisha al-Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihu at-Tirmidhi nambari 3222. Sahaba alipoisikia hii aya laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya, alimuuliza bwana mtume alayhi salatu wassalam, ya rasul Allah, wama saba, ardun au imra'a, ewe mtume wa Allah, ni nini Saba'i? Saba'i ni ardhi au Saba'i ni mwanamke? Rasul alayhi salatu wassalam akamjibu yule sahaba akamwambia, laisa biardhin wala bimra'a, Sabai si ardhi, wala sabai si mwanamke, walakinahu rajulun ulida lahu al-ashra min al-arab, ni mtu ambaye alizaliwa watoto saba katika Waarabu, watoto kumi katika Waarabu, ashra min al-walad min al-arab, katika hao kumi Waarabu aliozaliwa huyo mtu, tashaama minhum arba'a, wanne walikwenda upande wa Sham, watayamana minhum sita, sita katika watoto waliobaki walikuwa upande wa kuumeni, upande wa Yemen. Kisha akawataja wale wanne wa Sham, akasema amma alladhina tashaamu, ama wale waliokwenda upande wa Sham, Judham, watatu Ghassan, Ghassan wanne Amila, hawa ni wanne waliokwenda Sham, Lahmun, Judhamun, Ghassanun, Amila, sita walikwenda pande za Yemen, na miongoni mwa hao au katika hao au hao, al-Azdu, Azdu wal-Ash'ariyun, kabila la Abu Huraira, la Abu Musa al-Ash'ari, al-Ash'ariyun, watatu Himyar, Himyarun, wanne Kinda, Kinda kina al-Kindi, miongoni mwa hao ni yule sahaba Miqdad, kadhalika Midhaj au Midhij, kutofautiana kuweka shakli baadhi ya ahlul ilm, wengine wanaandika Midhaj, wengine Midhij, wa mwisho ni Anmar, Anmaru. Hawa ni watoto wa mzee Saba, rajulun min al-arab, amezaliwa watoto kumi, wanne walikwenda Sham, sita wakaelekea pande za Yemen. Hawa ndio ambao wanawazungumzia Allah tabaraka wa taala watu wa Saba, laqad kana li saba'in fi maskanihim aya, hakika kulikuwa na aya, kulikuwa na mazingatio, ilipatikana ibra kwa watu wa Saba'i, fi maskanihim, kwenye maskani yao. Wengine katika wasomaji wa Qur'an husoma maskan, wengine husoma masakin, ni qiraa, wengine husoma maskinihim. Kwa hiyo fi maskinihim aya, fi maskanihim aya, fi masakinihim aya. Almuhimu watu wa Saba walikuwa na aya ya Allah katika maskani zao, nyumba zao walizokuwa wakiishi, miji yao, kulikuwa na aya ya Allah tabaraka wa taala, kulikuwa na ibra na mazingatio kwao. Kulikuwa na nini? Jannatan ayyaminin wa shimal. Allah tabaraka wa taala aliwapa mabustani mawili ya matunda, upande wa kuumeni kwao, upande wa kulia wa mji wao, na upande wa kushoto wa mji wao. Mabustani haya yametenganishwa na jangwa, yana kila kitu mabustani haya. Allah tabaraka wa taala aliyewapa mabustani haya akawaambia kulu min rizqi rabbikum, kuleni katika riziki alizokupeni Mola wenu, kuleni matunda ya mabustani haya, washkuru la, lakini mshukuruni yeye aliyekupeni neema hizi. Baldatun tayyiba, kwanza mji wenu ni mzuri. Baldatun tayyiba, mji wenu ni mzuri. Baadhi ya wafasiri wanasema balda kwa maana ya ardhi iliyokuwa na rutuba, ardhi nzuri. Baldatun tayyiba, mji wenu ni mzuri. Wa rabbun ghafur, na mda huo huo Mola wenu aliyekupeni haya, ghafur, ni mwingi wa msamaha, napomkosea mkamuomba atakusameheni. Ahlul ilmi, wafasiri wa Qur'an, wanapozizungumzia jannataini hizi wanasema hakuna tunda ambalo utalikosa kwenye bustani zao hizo. Alikuwa mwanamke anabeba kapu, anapita kwenye bustani ya kwanza, mpaka akiimaliza basi kapu yake imejaa aina kadha wa kadha ya matunda. Hachumi, yanaanguka yenyewe, yanaingia kwenye kapu. Katika uzuri wa yale waliopewa na Allah tabaraka wa taala. Na akija mtu, wanasema katika baadhi ya wafasiri, akija mtu kutoka katika mji mwingine anataka kuja katika mji wa Sabai ambao kule Yaman upo kwenye mkoa wa Ma'aribi. Ma'arib, kama ana wadudu, ana chawa, wote wanakufa. Anaingia sehemu ile akiwa hana mdudu ambaye ameingia naye. Katika mji wa Saba kulikuwa hakupatikani nyoka, hakupatikani katika mji wao al-aqrabu nge, kadhalika hakuna magorongondo wala hakuna mijusi, katika yale ambao wameyazungumza ahlul ilm. Na mtu akija anachawa al-kummal, haingii mpaka wafi, anaingia katika mji ule. Hizi zote ni neema za Allah tabaraka wa taala alizowapa watu wa Saba. Ndio maana akasema laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya, watu wa Sabai kwenye maskani zao wanazoishi kuna aya ya Allah, kuna neema za Allah, kuna ibra na mazingatio kwenye maskani zao. Jannatani ayyamini wa shimali, wana bustani mbili kulia na kushoto zenye matunda kemkem yaliyojaa kwenye mabustani hayo. Allah akamwambia kuleni, kawaruhusu, kawaidhinisha, kulu min rizqi rabbikum, lakini washkuru la, mshkuruni Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Baldatun tayyiba, mji wenu ni mzuri. Wa rabbun ghafur, na Mola ni mwingi wa msamaha. Walitaka nini tena watu wa Saba? Allah subhanahu wa taala anasema fa'aradu, wakazipuuza neema za Allah tabaraka wa taala. فأرسلنا عليهم سيل العرم, tukawatumia sisi mafuriko makubwa yakaharibu yale mabustani mawili, yale mashamba mawili, shamba la kulia na shamba la kushoto. السيل العرم, mafuriko makubwa ambayo hayana mfano. وبدلناهم بجنتيهم جنتين, na tukawabadilishia badala ya mabustani yale mawili mazuri ambayo yalikuwa na kila aina ya matunda, tukawabadilishia, tukawapa mengine mawili. Lakini haya mawili ambayo tumeyafanya kuwa ni badali hayakuwa kama yale. ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل. هيا مويلت اليوافة وكبدلشة ويال مويلت اليوافة مويلهايا ينمتوند تاموچونغو yana matunda tamu chungu, yana madanzi. Mabustani haya mawili tuliowapa badali, ndani yake kulikuwa na miti. Kadhalika wa shay'in min sidrin qalil, na sehemu ndogo ya miti ya mikunazi. Miti ile tuliowapa kulikuwa na mivinje, tuliowapa mivinje. Wa shay'in min sidrin qalil, na sehemu ndogo ya miti ya matunda ya mkunazi, sio kama mabustani yale ya mwanzo. Dhalika jazainahum bima kafaru, hiyo ndiyo jazaa yetu tuliowapa kwa kule kukana kwao neema za Allah. Na hivyo ndivyo tutakavyomlipa kila mwenye kukana fadhila na shukurani juu ya neema za Allah tabaraka wa taala. Wa hal nujazi illa al-kafur. Aya hizi kwa yule ambaye ataziangalia kwa umakini akatuliza jicho lake, jawabu ambalo atalitoa ni kwamba kila asiyekuwa na shukurani juu ya neema za Allah tabaraka wa taala, bas ambacho kiko mbele yake ni kuondolewa kwa neema ile ya Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni adhabu ya duniani, kwamba ile neema ambayo yeye alishindwa kwayo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala inaondolewa. Na wewe utakuja kujua baadaye kwamba ile kumbe kwako wewe ilikuwa ni neema, ukiwa nayo huijui. Ikikutoka unatafakari na unakuwa na mazingatio. Walikuwa wakila aina matunda mbalimbali, leo hii mabustani yana mivinje, wanafaidika nini katika mivinje? Leo hii mabustani yana tamu chungu au madanzi, mithili ya chungwa, linakuwa na utamu na uchungu ndani yake. Na mikunazi kwa kupata sehemu ya kunazi, sababu mikunazi haikuwa mingi, sio kama yule mwanamke aliyekuwa akipita amebeba kapu, basi kapu yake hujaa pasina yeye kutuma, ile hali imeondoka. Wala tahina manas, wala tasaata mundim, umepita muda wa mwenye kujuta. Wajuta nini sasa? Kumbe uwezo ulikuwa uko nao wa kufanya yale ambayo Allah tabaraka wa taala atayajalia kuwa ni sababu ya kukuzidishia neema na fanaka juu ya yale uliokuwa nayo, kwa wewe kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametangaza kwenye Qur'an, wa idza adzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Hii ndiyo dawa. Kumbuka pale alipotangaza akaliweka wazi Mola wenu, akasema kama mtamshukuru yeye, basi yeye ameahidi akasema, la azidannakum, fi'lu mudhari ameiwekea na ameitangulizia lamu iliyokaa kwenye mauqi'atul qasam, kana kwamba anaapa, anasema wallahi mkishukuru neema za Allah, wallahi mtakuzidishieni. Nani ana wasiwasi na Allah? Nani hamuamini mwenye maneno haya? Kwa hiyo lipi ambalo liko mbele yetu? Ni sisi kujikagua katika kile ambacho kwetu ni neema, basi tukijali hicho, tukithamini hicho, tudumu nacho hicho, tumuombe Allah tuhifadhi katika hicho. Na makubwa ambayo ametupa Allah tabaraka wa taala ni neema ya huu mshikamano wetu, neema ya huu udugu wetu, neema tul ijtimai ala sunna, neema talab alilm, neema akhdh alilm an ahli min ulama as-sunna wa at-tawhid. Hii ni min a'zam an-ni'am, neema ya kuwapata ndugu katika iman, tukapendana lillah wa fillah wa ala Allah, kama alivyosema Umar radiyallahu anhu, ma u'tiya 'abdun ba'da al-islam khayran min akhin salih, fa idha ra'a ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih. Haya maneno ya al-Faruq al-Akbar radiyallahu anhu, hajapewa mja muislamu na Allah tabaraka wa ta'ala neema yoyote baada ya neema ya kupewa uislamu kama kupewa neema ya kuambatanishwa na ndugu yake mwema as-sunni as-salafi, ambaye ana mahaba na yeye, anampenda, anamuhusia, anamshika mkono, fi dhulumati al-jahl wa fi dhulumati al-bid'a wa fi dhulumati al-shirk. Hujapewa neema baada ya uislamu kama neema ya kupewa ndugu ambaye moyo wake huteketea kwa ajili yako, yuko radhi asemwe, yuko radhi abugudhiwe, yuko radhi atukanwe, lakini anachunga maslaha ya al-ukhuwa ala din. Hakuna neema baada ya uislamu kama neema hii, anasema al-Faruq al-Akbar radiyallahu anhu. Kisha anasema radiyallahu anhu, fa idha ra'a ahadukum wudda min akhi, atakapoona mmoja wenu pendo, penzi, huba kutoka kwa ndugu yake, kwamba huyu ananipenda lillah, halipendi min ajili almal, haya si mahabba. Anasema Umar, atakayeona kwa ndugu yake pendo, anampenda, anamjali, anamthamini lillah, falyatamassak bih, amng'ang'anie, amng'ang'anie mtu huyo, amkumbatie, abaki naye, kwa sababu hii pia ni neema kuu. Kama si Allah tabaraka wa taala aliyoufanya moyo wa ule wa yule ukaambatana na moyo wako, nani angekuwa swahiba wako? Wajuaje wewe kama si Allah tabaraka wa taala rafiki yako angekuwa mlevi, wa kusuhubiana naye angekuwa jangili, angekuwa ni mushrik, angekuwa ni kadha. Allah tabaraka wa taala amekutoa kule, amekupa huyu. Wa alafa baina qulubihim, yeye ndiye ambaye amezioanisha nyoyo zao. Hapa tuko watu tofauti, kabila tofauti, mikoa tofauti, lakini huwezi kusema kwamba sisi tuko tofauti. Hilo huwezi kulisema. Tunafanana katika mionekano, tunafanana katika akida zetu. Nani kayafanya haya? Allah. Wa alafa baina qulubihim, huyo ambaye uko naye karibu, unampenda mahabbatan shar'iyya, ana ndugu yake, baba mmoja, mama mmoja, hampendi pendo lako wewe. Nani kayafanya haya? Allah. Wa alafa baina qulubihim, ndiye aliyoanisha baina ya nyoyo zao. Law anfaqta ma fil ardi jami'a, law ungalitoa vyote Muhammad bi aridhini, katika vile ambavyo vina hadhi na thamani, dhahabu, fedha na vinginevyo, ili eti uanishe baina ya nyoyo zao, usingeweza. Ma alafta baina qulubihim, usingeliweza Muhammad. Chukua mlima wa Kilimanjaro dhahabu kwa lengo la kutaka kuwaanisha watu, la, huwezi. Walakin Allah alafa bainahum, lakini Allah ndiye aliyeweza kuoanisha baina yao, baina ya al-Aws wal-Khazraj, ambao walikuwa wakipigana wakiuana, wakitetana, wale hawaowi kule na wale wa kule hawaowi pale. Leo hii wamekuwa ni ndugu moja. Waangalie hawa masahaba ambao wao kwetu sisi ni ruwaza, ni mfano mwema wa kuiga. Walipotoka al-Muhajirun wakaingia katika nyumba ya al-Ansar, ni yapi alifanywa na ma-Ansar? Anakuja Ansar anamwambia Muhajiri, ya akhi, ewe ndugu yangu, nina wake wanne, njoo nyumbani, njoo uangalie baina ya wake zangu nani utakayempenda ni mwache, eda ikiisha umchukue wewe. Nani ambaye ana mahaba haya? Nani mwenye uwezo huu? Ya akhi, mimi nina mali, taal ushatiruk nisfa mali, njoo nigawane na wewe nusu ya mali. Imewajia hii siku masahaba mpaka wakasema, jaa yaumun, ilikuja siku, ma kana ahadu minna yara anna fi malihi haq. Imetujia siku mpaka mmoja wetu wakaona kwamba ile mali anayomiliki hana haki nayo, bali ni haki ya ndugu yake. Wako waliokuwa wakichukua mali wanazopewa na maansar, wako ambao kwamba walikuwa wakijizuilia kwa haya, ifatan wa karama. Miongoni mwa hao ni Abdurrahman ibn Amr, Abdurrahman ibn Auf. Minhum man kana yakhudh wa minhum man kana yata'affaf. Hawa wameangukiwa na neema ya Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkapambaukiwa baada ya neema ya Allah iliyowashukia neema ya Uislamu, mkawa ni ndugu nyinyi. Huu ndugu kwetu ni ghali, ghali udugu wetu kuliko dhahabu na fedha, ghali udugu wetu kuliko madini ya Tanzanite, ghali udugu wetu kuliko almas. La yaadiluhu shay, hakuna chochote ambacho utakiweka mbele ya udugu, neema hii ya udugu, al-ukhuwa ala din. Na ndio maana mahaba haya ya kupendana katika mazingira haya ni sababu ya sisi kuingia peponi. Peponi uingie rahisi hivi? Bila shaka kilichokufanya uingie peponi mahaba yako ya dhati, ambayo ni neema adhima, wa ila pepo ya Allah ni bidhaa iliyokuwa ghali. Na haya amesema Rasul alayhi salatu wasalam, ala inna sil'ata Allah ghalia, eleweni kwamba bidhaa ya Allah iko ghali. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. حمتو إنجي أبيبوني مباكا مواميني حمتو بات إيماني مباكا مبنداني كما محبة ينالت إيمان. Mahaba yanaleta iman. Hakuna urafiki bila ya takwa, hakuna urafiki bila ya takwa, na hakuna iman, hakuna iman bila ya mahaba. Allah anasema al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'd adu illa al-muttaqin taqwa. Marafiki siku hiyo ya kiyama, marafiki wa duniani siku ya kiyama watakuwa ni maadui, isipokuwa kuna fungu la marafiki, hawa hawatopata uadui huo. Ni wapi? Waliopendana katika misingi ya takwa. Al-akhilla marafiki ya umaidhin siku hiyo ya kiyama, ba'dhum li ba'dhin adu, baadhi yao dhidi ya baadhi nyingine ni maadui, watakwenda kushikana makaakaa ya roho siku ya kiyama, kwamba wewe ndiye ulionipoteza. Rabbana atihim dhifain min al'adhab wal'anhum la'nan kabira. Baada kusema rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila, rabbana atihim dhifain min al'adhab wal'anhum la'nan kabira. Hawa walikuwa marafiki duniani, wanaambizana, wanasikilizana, lakini katika misingi isiyokuwa ya takwa. imma ni katika misingi ya al-unsuria, katika misingi ya al-kabalia, katika misingi ya utaifa au ya kikabila, au katika misingi mengineyo. Ewe Allah, sisi tuliwatii wakubwa wetu hawa na mabwana wetu, ndio waliotupoteza kwenye njia yako ya haki. Ewe Allah, ewe Mola wetu, waadhibu hawa adhabu maradufu na walani lale iliyokuwa kubwa. Leo wataka kiongozi wako alaaniwe na Allah, leo hii wataka kiongozi wako aadhibiwe na Allah. Uliokuwa ukimpenda, ukifanya muanaka, ulikuwa ukimtazama kwa bashasha, hamkupendana katika misingi ya takwa. Hawa watakuwa ni maadui siku ya kiyama, ile waliopendana lillah katika misingi ya takwa. Na haya anazungumza Allah tabaraka wa taala. Mahaba yetu, udugu wetu huu ni kitu ghali kuliko kila kitu, na hakuna kitu ambacho utakiweka badali, kwamba ima uache udugu wako wa kidini tukupe hili, au uamue kuachana nao udugu huu tukupe hiki. Hakuna ambacho kitakaa badala wa udugu katika imani, udugu katika sunna. Hizi ni miongoni mwa neema za Allah zilizopo juu yetu. Ili zibaki, zidumu, wajibu wetu tumhimidi Allah, tumshukuru Allah, lakini kadhalika tunasihiane. Yanapotokea mapungufu na makosa baina yetu, hatufumbiani macho. Kwa sababu wanasema ba'du salaf, al-mu'minuna nasaha wal-munafiquna ghashasha. Wanafiq wanafanyana ghush, wanagereshana. Lakini Waislamu wa kweli wananasihiana. Na dini ya Kiislamu imesimama katika msingi mkuu huu. Na mnafahamu hadithi ya Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari aliyopokea Imam Muslim, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha mara tatu. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa likitabi wa lirasuli wa li'immatil muslimin wa ammatihim. Kwa neema hii ya udugu ambao ametuambia Allah kwenye Qur'ani, innamal mu'minuna ikhwa, akatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-muslim akhul muslim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Waumini wa kiume na waamini wa kike wao kwa wao ni marafiki. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah, wanaamrishana mema, wanakatazana mabaya, wanamwamini Allah. Kwa hiyo lazima iliibaki neema hii, na tusiwe kama watu wa Sabai ambao wamepewa neema nyingi na Allah tabaraka wa taala, lakini hawakumshukuru Allah tabaraka wa taala. Allah akabadilisha ile neema kutoka katika sura ya neema ikaanguka kwenye sura ya nakama. Alam tara ila alladhina badalu ni'mata Allahi kufra wa ahallu qawmahum dara albawar jahannama yaslawnaha wa bi'sa alqarar. Hii ni aya Allah natambia Muhammad hujawaona Muhammad, au nipe khabari ewe Muhammad juu ya wale watu ambao badalu ni'mata Allahi kufra, wameibadilisha ni'ma ya Allah kutoka katika hali ya neema ikawa ni nakma, wakamkufuru Allah na wakawahalalishia jamaa zao nyumba ya maangamivu kwa kubadilisha neema za Allah, kuzitoa katika kuwa ni neema, kuzijalia kuwa ni nakma, kwa wao kuzikana neema hizo kwa kutokujali wala kuchunga miko yake na taratibu zake. Ni'matul ukhuwah ala sunnah ni neema adhima waliokuwa nayo masahaba al-akarim, haikuwepo kwa wao safu ya ubaguzi. Alichanganyikana na Waarabu habashiyun, alichanganyikana na Waarabu rumiyun, alichanganyikana na Waarabu farisiyun, Suhaibu Rumi, Salmanu al-Farisi, Bilal ibn Rabah, ووحشي قاتل حمزة wote hawa kwa Uislamu walikuwa sawa na walipendana lillah, na pale mmoja wao alipotaka kujeruhi hisia ya mwenzake kwa ngozi aliyokuwa nayo au kwa urangi, Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa ni mkali kulipiga vita hilo. Aliposema Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu kumwambia Abu Huraira, ya ibn Sauda, ewe mtoto wa cheusi, Bilal ibn Rabaha akamshtaki kwa Rasul alayhi salatu wasalam, akaitwa Abu Dharr. Rasul alayhi salatu wasalam akamkemea Abu Dharr, na Abu Dharr ni Qurashiyun, ni Mquraish, na huyu Bilal alikuwa ni abdan habashia, mtumwa wa kihabasha aliachwa huru. Akamwambia ayyartahu bi ummi, unamtia dosari huyu Bilal kwa sababu ya mama yake mweusi aliyemzaa, innaka mruun fika jahiliya, hakika wewe ni mtu bado unasumbuliwa na maradhi ya kijahiliya, haya mambo waliokuwa nayo watu wa jahiliya. Wakasema wale ambao wanamiliki watumwa kuikandamiza dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahadha Bilal ishtaraituhu bimali afayusawini, Bilal huyu nilemnunua kwa pesa yangu, dini hiyo inataka mimi niwe sawa naye, kweli mimi nitakuwa sawa na Bilal? Hii ni jahiliya iliyozungumzwa na kina Umayya ibn Khalaf na kina Ubay ibn Khalaf na kina Abu Lahab na kina Ukba ibn Abi Mu'ayth, haya hayapo katika Uislamu. Akamkataza Rasul Abu Dharr, innaka mruun fika jahiliya, bali alipowasikia masahaba wake almuhajirun wal ansar, hawa wanawaita wenzao ya lal ansar na wale wanawaita wenzao ya lal muhajirin, akasema alayhi salatu wassalam, da'uha fa innaha muntina, achaneni kuitana kwa wito kama huo wa kibaguzi. Baada ya kuwa mtoto mmoja ima wa ansar alikorofishana na kijana mmoja wa kimuhajir au muhajir wa ansar, kisha huyo akawaita wenzake, yule akawaita wenzake, ya lal muhajirin ya lal ansar, akayasikia bwana mtume alayhi salatu wassalam, akakemea da'uha, achaneni na huo, achaneni na huo, fa innaha muntina, huo ni uozo. Ni'matu al-ukhuwa 'ala as-sunnah, kutusisi ni neema adhima, lakini haina maana kwamba tugereshane, haina maana hiyo. Anayekosea anaambiwa billati hi ahsan, kwa sababu haya ndio yale ambayo huimarisha huu udugu wetu katika sunna. Hatuachani kwa sababu dini ni tanasuh, dini ni kuhusiana, na tunaliweka hilo mbele ya macho yetu kwamba baada ya neema ya Uislamu ni Allah tabaraka wa taala kukupa akhan saliha, ndugu aliyekuwa mwema, anayekushika mkono, mkapendana lillah. Imethibiti hadithi ameitaja al-Imam Ahmad katika Musnad na al-Imam al-Baghawi katika Sharh as-Sunnah na ameisahihisha al-Allama al-Albani katika Sahih al-Jami', pia ameisahihisha al-Arnaut katika Takhrij ya Sharh as-Sunnah kutoka kwa Ubada ibn Samit al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, kama anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, qala Allahu 'azza wa jalla, huqqat mahabbati lilmutahabbina fiyya, huqqat mahabbati, yamastahiki mapenzi yangu, yamemthubutukia mahaba yangu kila yule ambaye atakuwa na tabia hii, almutahabbina fiyya, wanaopendana kwa ajili yangu. Haya ni machache katika mengi ambayo nilipenda kuyakumbusha katika hadhara hii, ambayo walillahi alhamd waliokuwepo kwenye hadhara hii wanafanana aqida zao, wote wanaitakidi almu'taqad as-salafi sahih, kadhalika mionekano yao ni ahlu sunnati wal jamaa salafiyun, kwamba hilo kwao ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kama alivyoambia as-sahaba al-akarim, فأصبحتم بنعمته إخوانا, كما لفهم أنبياء بنا متومة عليه الصلاة والسلام, وألف بين قلوبهم, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم, هون يودوق أموت نوتاك. الأخوة في الله أو هي الأخوة في الله تجمعنا ni udugu ambao unatukusanya lillah kwa ajili Allah tabaraka wa taala litajilu wal hiqda wal asqama wal marada udugu ambao uondoe chuki katika nyoyo uondoe matatizo rohoni uondoe na maradhi udugu wetu huu kama anavyosema mshairi hablus sama hii ni kamba ya Allah kutoka mbinguni ni neema maana yake ametupa Allah tabaraka wa taala ومن يبغي به ضعفا yeyote ambaye anautakia udugu wetu huu unyonge na udhaifu tarahu munkasira al amali munqarida walhamdulillahi rabbil alamin wajazakumullahu khairan.